just the end of time. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dziś ostatnia audycja podsumowująca rok ubiegły w muzyce szeroko pojmowanej rozrywkowej. Ostatnia, więc przynajmniej teoretycznie będziemy słuchać fragmentów najlepszych albumów roku 2020. Oczywiście cyferki przy poszczególnych płytach nie są najważniejsze. Najważniejsza jest sama muzyka i na niej się skoncentrujmy. Przywitałem się utworem The Divine Chord z trzeciego albumu duetu zespołu The Avalanches. To jest formacja australijska, nagrywająca bardzo rzadko. Zaczynali jeszcze pod koniec ubiegłego wieku. W roku 2001 pojawił się album Since I Left You, a w 2016 kolejny. I teraz mamy do czynienia z trzecim albumem zatytułowanym We Will Always Love You. To jest mieszanka, tak jak w przypadku The Avalanches, elektroniki, muzyki tanecznej, hip-hopu i oczywiście jest mnóstwo sampli i bardzo wielu szacownych gości, których naprawdę będzie słychać. Oczywiście w rolach pierwszoplanowych dwóch panów, którzy odpowiadają za multum rzeczy, jeśli chodzi o The Avalanches, Robbie Chater i Tony DiPlasi. Są producentami własnego materiału, zajmują się miksowaniem, grają na różnego rodzaju instrumentach klawiszowych, elektronicznych, poza tym na gitarach, na basie, na różnego rodzaju instrumentach również perkusyjnych i także śpiewają. Oczywiście plus wielu zaproszonych gości. W utworze, który wybrzmiał przed momentem, na gitarze grał sam Johnny Marr, a też pojawili się członkowie grupy MGMT. The Divine Chord to jest tytuł tego fragmentu. Teraz przed nami kolejne, najciekawsze moim zdaniem z całości, czyli z albumu We Will Always Love You. Wszelkie szczegóły podam po zakończeniu słuchania. Pierwszy fragment nosi tytuł Interstellar Love. Lights. When the sky has stars at night, fashioned by divine. Singing back songs. Gotta tell you, I'm feeling just the right minimal to maximal amount of shattered by life. My brain reads like an open book. I shack up from the walking plank. I travel down that mighty rocky road, a heavy weight upon my broken bones. And if I die before my time, my last request, a trusty croaker, an ample handful of painkillers, Billy Barrows above my vision. I have been reborn, yeah, I have been reborn. I have made a very big decision. Outside the gates of heaven, Jesus, won't you let me in? Jesus, won't you let me in? I jump so high, I jump so low. It's all right with me. Smoking flowers, afraid to fly and afraid to die. And somewhere miscellaneous I let my soul slip away. I jump so high, I jump so low. Burning candles from all angles again and again and again. Oh, God. Champagne Corvette. The light in my life is going out tonight without a flicker of regret. Without a flicker of regret. I sleep 3 feet above the street in a pink champagne Corvette. Fly out into space. Listen to the music. The stars are made. Przyznam szczerze, że ta ostatnia piosenka chodzi za mną już od kilku tygodni. Running Red Lights, Rivers Cuomo i Pink Sifu, a wcześniej Interstellar Love, gościnnie Leon Bridges, Oh the Sun, gościnnie Perry Farrell, We Go On, gościnnie Mick Jones i Gold Sky w roli głównej Kurt Vile, a także drugoplanowej nieco Wayne Coyne. Poza tym na płycie We Will Always Love You są tacy artyści obecni jak Nena Cherry, Tom Rowlands z Chemical Brothers, Karen O, Tricky. Naprawdę dzieje się tam bardzo dużo i jeśli chodzi o muzykę rozrywkową, to jest absolutnie ścisła czołówka, jeśli chodzi o rok ubiegły. A teraz już pora na Nadine Shah, artystka, której korzenie sięgają głównie Anglii, ale w jej żyłach płynie również trochę krwi norweskiej i pakistańskiej, to ze względu na ojca. Kitchen Sink to jest czwarty album Nadine. Prywatnie kiedyś była bliską przyjaciółką Amy Winehouse, to tak na marginesie. A teraz już przejdźmy do muzyki. Warto naprawdę posłuchać. Club Cougar jako pierwszy. We'll be right back. to make your maneuver. 1 year younger, call me a cougar. All dressed up, think I did it for you. Make eye contact, think I adore you. It's a pity, it's your maneuver. Your conversation makes me a bore you. Judging by the pace I was walking, no time to stop, no time for talking. Says lady, to be a lady, to careless, be hairless. All he wants and fetters is a baby, a little baby, to careful, be therefore, but careful, she could turn out late. And if a lady to be a lady. Then you play the daddy and take them to Caddy and give her babies, those little tameys, to care for, stay indoors, but careful they could turn out like babies for babies and ghosts for from a menu to satisfy you. Take full credit for me, 'cause Seth chose so wisely. You wanna rear me as though you fear me. Put me in your pocket, then take me to market. Ladies for babies and girls for love. A list, I know why there's an aching in your wrist. Now your book fast paced. Reciting all the times you kick yourself you missed. Reciting all the times you kick yourself you missed. I can't wait till you are able to keep it up down. Reciting all the times you kick yourself. Reciting all the times you kick yourself. Reciting all the times you kick yourself you missed. Reciting all the times you kick yourself. Take a swipe at the other in your bed. Makes a change from the others in your head. And the voices said, pretend to everyone you wish that you were dead. Pretend to everyone you wish that you were dead. I can't wait till you are sober just to tell you how. reciting all the times you kick yourself. Reciting all the times you kick yourself. Reciting all the times you kick yourself, you missed. Reciting all the times you kick yourself. Too embarrassing to list. I know why there's an aching in your wrist. Now you're book fast pissed. Reciting all the times you kick yourself, you missed. Reciting all the times you kick yourself, you missed. Reciting all the times you kick yourself. Reciting all the times you kick yourself. Reciting all the times you kick yourself, you missed. Reciting all the times you kick yourself. Matt and he's searching for a cure, wishing he could take it back to when all was as before. You are the pioneer who had learned to love abroad, who sees a small town girl can't do the things she wasn't told. Season of hope. You're the beginning of everything. Club Cougar, Ladies for Babies, Back Fast i Prayer Mat. Cztery fragmenty z albumu, czwartego albumu Nadine Shah, Kitchen Sink. Nadine jest współkompozytorką wszystkich utworów, napisała teksty, a pomagał jej zarówno w warstwie kompozycyjnej, jak i producenckiej Ben Hillier, znany skądinąd doświadczony producent. Myślę, że Nadine nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, mimo że to jest jej najlepsza płyta z dotychczasowych. Perfume Genius, artysta, który od początku swojej kariery nagrywa bardzo dobre płyty. Właściwie chyba nie ma na swoim koncie żadnej słabej, a ta najnowsza, piąta, no nie wiem, czy nie jest jedną z najlepszych z tych pięciu. W każdym razie bardzo dobra. Set My Heart on Fire Immediately. To jest tytuł najnowszego albumu Mike'a Hadriasa, który występuje pod pseudonimem Perfume Genius. I teraz przed nami fragmenty, 4-5 fragmentów z albumu Set My Heart on Fire Immediately. Pierwszy nosi tytuł Describe. I tutaj również mamy do czynienia z miksem gatunkowym, no ale o tym powiem może parę słów już po wysłuchaniu muzyki. Thank you.

just met. The dreaming, bringing this face to mind. Lock the door, the constant buzzing all through the night. The fighting rips me all up inside. On the floor, I pace, I run my mouth, I pray and wait. I cross out his name on the page. How long till this washes away? How long till my body is safe? How long till I walk in the light? How long till this heart is in my rising fall of his chest on me. But still it's all I see. The violent current of energy. Hide it away and underneath. Lock the door, I shake, I promise every day to change. Name on the page. How long till this washes away?